Dit is het nieuws van Amsterdam FM. Ik ben Elke Kuiper. Zondag kwam een man onder de metro bij halte burgemeester De Vluchtlaan. Er waren veel hulpdiensten aanwezig. De man in kwestie zou zelf voor de metro zijn gesprongen. Hij overleefde de aanrijding en zou er redelijk aan toe zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het was zondag 10 jaar geleden dat Theo van Gogh door Mohammed B. in Amsterdam-Oost werd neergestoken. Hij werd op verschillende plekken herdacht, onder andere in de Linnaeusstraat op de plek waar hij stierf, in het Oosterpark, in de stad Schouwburg en in Filmmuseum AI. Ook op tv werd aandacht besteed aan zijn dood. Theo van Gogh stond naast zijn films ook bekend om zijn kritiek op de islam. Onlangs kondigde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken nog aan dat er opnieuw naar zijn moordzaak moet worden gekeken. Dit na uitlatingen van hoofdofficier van Justitie van Stralen, die van mening is dat Mohammed B. de moord niet alleen heeft gepleegd. Bij een aanrijding in Almere raakten zondagmorgen 2 mannen uit Beest en Naarden gewond. Het zou om een mislukte liquidatiepoging in de Amsterdamse onderwereldoorlog gaan. De slachtoffers zouden bekenden zijn van crimineel Gwinette Marta, die op 22 mei in Amstelveen werd doodgeschoten. Bij de aanrijding in Almere zou ook zijn geschoten. De mensen door wie de mannen zijn aangereden zijn er vandoor gegaan. Hun auto werd later uitgebrand teruggevonden in Muiderberg. En zondag 2 november was het Allerzielen. Op die dag wordt stilgestaan bij mensen die overleden zijn. Het Jeannette Noël-huis en het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie hielden een herdenking voor de duizenden vluchtelingen en migranten die jaarlijks sterven in hun poging om Europa te bereiken. Door het strenge migratiebeleid van de EU worden mensen die oorlogen ontvluchten of op zoek zijn naar een beter leven gedwongen om steeds gevaarlijkere routes te nemen. Volgens Amnesty International zijn dit jaar al meer dan 3000 mensen die onderweg naar Europa waren op de Middellandse Zee verdronken. En dan het weer. Het was zondag met 16 graden, de warmste 2 novemberdag ooit. Maar zondagavond gaat het vanuit het zuiden en westen regenen. En maandag brengt wisselvalliger weer met een stevige wind en 's middags buiige regen. De temperatuur ligt maandag rond de 14 graden. Dit was het nieuws. Bezoek ook onze website amsterdamfm.nl of volg ons op Twitter via @AmsterdamFM. En we gaan door naar ronde 2. Wat doet het familiehuis Daniel den Hoed? Biedt kankerpatiënten en hun familie een logeerplek. En waar? In Rotterdam naast het ziekenhuis. Wie werken er? Vrijwilligers. Het webadres? www.familiehuis.nl. En wat is er nodig? Ja, geld. Steun het familiehuis Daniel den Hoed. Stort een gift op Giro 7585 of word donateur. Help het verschil te maken tussen alleen en samen. Hans Wiegel, ambassadeur van dit prachtige initiatief. Uw peuter goed voorbereid naar de basisschool? Kom vrijblijvend een kijkje nemen op de voorscholen van Swasoom op 4 november in de Bijlmer of op 11 november in Gaasperdam. Op de gratis voorschool kunnen peuters van 2,5 tot 4 jaar spelend leren. Ga voor meer informatie naar swasoom.nl. Hey, drop that beat. What's up, world? Did you know in Amsterdam something has changed? Are you tired of hearing always the same music on the radio? We are. There's been a few people to hit a hole in a tree. And a tree with roots that can be dug very deep. Looking for inspiration. Looking for people who can inspire. Searching for the roots of Amsterdam. Look here. We are here. Andy, Carlito, Michael, Andy S. The roots of the dam have arrived. Tell a friend, tell a neighbor, tell your wife, tell your babies. We are here to give you something that most radio stations won't. Inspiration to the soul of great soulful music that can inspire a generation of people. 106.8 FM. Thanks for tuning in. Ja, een goede middag. 2 november 2014, jawel, uw gast is Andy en dit is Roots of the Dam. We gaan meteen beginnen. Zie je? Kassa? Jawel. Ja, ja, Kassaaf met Sie. Hier bij Roots of the Dam. Oh, wat was het gisteren toch zulk mooi weer. Ik zie nog steeds na te genieten. We gaan lekker naar Karimi. Oh, nee. Wat ben jij lekker slim, Andy. Dat is niet goed. We gaan wel naar Karimi. En dat gaan we nu doen. Dit zijn ze dus. Karimi, are you ready? Ik wel hoor. La vie nous complique, parce que n'a fait ton côté. Bagay met pas passé, tout presse la gain tant gaye. Mais du li pas normal, bonne nouvelle, pas qu'elle est. Oh, mais du li pas normal, bonne nouvelle, pas qu'elle est. Yo, si nan New York, si sin gen gang mouvé, kampé chez l'autre jazz monté. You don't know, you say don't you know, don't know. Sa Karimi passé, si vle orele nan téléphone, poutine la vie nous. La vie compliquée, parce que n'a joué tout côté. Bagay met pas passé, tout presse la gain tant gaye. Mais du li pas normal, bonne nouvelle, pas qu'elle est. Mais du li pas normal, bonne nouvelle, pas qu'elle est. Si vous voulez oreiller nos téléphones, poutine la vie nous en danger. You don't know, you say don't you know, don't know. Sa Karimi passé, poutine en Californie, jazz la koumé, kalo kase ki sa. dat was Karimi. Are you ready? Me hiciste bésame. Es que no puedo aceptar tu amor. Ay, olvídame, aunque no suela, hay que aceptar ese dolor. Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio. Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación. Met La Chame. Ella anuncia su partida. El dit is Daniel Santa Cruz. No sabe de despedida. La misma novela. Y ella la mano en secreto. Y empieza una tormenta que no tiene fin. La misma historia loca se vuelve a repetir. Él dice que la quiere, pero es su manera. Ella dice que no vale la pena. Y que en su corazón ya no llueve. Que si descuidas el amor, se va y no vuelve. Y empieza a girar. Y siempre se repite la misma novela. Girar, siempre se repite la misma noche. Pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. drie prachtige bachatas na elkaar. Oh, oh, oh. Ik kan niet op hier bij Roots of the Dan. Dit is Tabaco Jesus Metalas. Oh, en hij zingt Las Bias. Daarvoor Daniel Santa Cruz en daarvoor Prince Royce. El Gran Combo, sin salsa no hay paraíso. Señores, yo soy salsero, para salsero mi Dios me quiso. Me puso a cantar en clave y con mi sabor estoy en el guiso. Oiga mi gente, yo bailo salsa, bailando salsa papá me hizo. Cantando salsa me elevo al cielo, porque sin salsa no hay paraíso. No hay paraíso, no. Porque sin salsa no hay paraíso. Si no hay clave, pues no hay guiso. Porque sin salsa no hay paraíso. Cuando en la radio yo escucho salsa, yo me emociono y hasta me erizo. Y para encender la fiesta, yo espero el punto preciso. Mi salsa está en todas partes, la baila el chino, también el suizo. Que Dios bendiga la salsa, porque sin salsa no hay paraíso. Anthony en La India. Way back, jawel. El llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos. Que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar. Ja, ja, dit is Way Back, Mark Anthony en La India. Vivir lo nuestro. Vivir lo nuestro. canario, José Alberto. Es una calle alegre en la de mi barrio, de esquina a esquina. La gente canta, ríe y camina, como en cualquier lugar. Es una calle alegre donde conviven cara con cara. La gente buena, la gente mala, nada más natural. Como en cualquier calle se vive la vida, pocas verdades y muchas mentiras. Pero la luna sigue haciendo del amor, y la calle de mi barrio entonando su canción. De arriba abajo y abajo arriba, si por mi calle tú ya caminas, dile si la encuentras, que extraño su amor. De arriba abajo, de esquina a esquina, mi caña tuya camina, dile que mi alma no la olvida, no, no, no. Aunque la distancia nos ha logrado separar, dile que mi alma jamás la olvida, jamás la olvida. Una calle dulce como el azúcar para la tertulia, allí cerveza en mano, el corillo se da. Que si aquel dijo esto, aquello y lo otro, tremenda bulla. Y entre chistes y hermanos, las horas se te van. Ni buena ni mala, la gente es la gente. Es el que te engaña y el que se arrepiente. Pero allí sigue el cielo pintando su color. Y la calle de mi barrio entonando su canción. Abajo arriba, si por mi calle tú ya caminas, dile si la encuentras, que extraño su amor. De arriba abajo, de esquina a esquina, si por mi calle tú ya caminas, dile que mi alma no la olvida, no. Aunque la distancia nos ha logrado separar, dile que mi alma jamás la olvida, jamás la olvida. Ja, van José Alberto gaan we naar Guayacán. Ay, ay, ay, amor. Tomaré tu mano dulcemente y hablaré de amor mientras mientras bailas. Besos y caricias, solo espero. Quiero sentir tu respiración. Toma mi mano suave y dulcemente. Hazme sentir que nuestro amor existe. En la realidad. Porque Ja, ja, het eerste uur zit er weer bijna op. Hier bij Roots of the Dam. En ik ben nog steeds uw gastheer Andy. Ik nodig u uit om het volgend uur mee te gaan. Oh, oh, oh. Deze heerlijke klanken van Rick Arena. Met AI. Ja, Juan Luis Guerra. Oh, oh, oh, daar gaan we mee afsluiten dit uur, hoor. Tweede uur, funk, funk, funk.